ce mai faci? Arăți foarte bine. Dar cum de porți pantofi pe căldura aceasta? Ei bine, tălpile mele încă nu sunt pregătite pentru vară. Nu-ți face griji. Cu Parasoftin poți scăpa de pielea aspră și crăpată a tălpii piciorului. Parasoftin? Da, Parasoftin șosete exfoliante. Le folosești o singură dată și după câteva zile te poți lăuda cu o piele îngrijită și catifelată a tălpilor tale. Parasoftin. Pentru tălpi fine. Șosetele exfoliante Parasoftin sunt disponibile în farmacii. Bună dimineața, Europa FM, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Alexandra, bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Șoferul mașinii cu plăcuțe, care aducea injurii la adresa socialdemocraților, a rămas fără permis și s-a ales cu un dosar penal. Între timp, în mediul online, continuă seria mesajelor anti-PSD. Este vorba de o imagine cu o familie care stă lângă o mașină de culoare neagră cu numărul de înmatriculare personalizat 1 jos PSD. Putem circula pe încă o bucată de autostradă. Construcția ei a început în anul 2014, iar termenul de finalizare a fost fixat inițial pentru anul 2016, însă au intervenit mari întârzieri. Angajații penitenciarelor se pregătesc de proteste. Luăm în calcul chiar să nu mai intrăm în serviciu, înseamnă că cei încarcerați vor fi plătiți și atât. Pe 30 septembrie, cetățenii Macedoniei sunt chemați la referendum să spună dacă vor ca țara să adere la NATO și la Uniunea Europeană. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Noi controverse în cazul românului care și-a înmatriculat mașina cu mesaj ofensator la adresa PSD. Turul său prin România s-a încheiat brusc la București după ce a fost oprit ieri de poliție și a rămas fără plăcuțe de înmatriculare care l-au făcut cunoscut. Mai mult, are în acest moment un dosar penal. Ceea ce ridică semne de întrebare este pe ce s-a bazat poliția atunci când l-a deschis. Convenția internațională pe care autoritățile o invocă a fost modificată acum 2 ani și ar permite inclusiv înmatricularea de acest tip. Ne explică Anca Simina. Cu puțin înainte de ora 6, Răzvan Ștefănescu a fost oprit de polițiști în București. În scurt timp a fost dus la audieri la poliția rutieră. De acolo, versiunile celor implicați au devenit contradictorii. Bărbatul a reclamat că este supus unui abuz. El spune că într-adevăr are două seturi de plăcuțe de înmatriculare, unele oficiale și altele personalizate, cum cere poliția. Ambele la el. Doar că, susține Răzvan Ștefănescu, ar fi intrat în țară cu cele personalizate, iar schimbarea lor l-ar aduce tot în ilegalitate. I-am întrebat, vrei să le schimb? Le schimb. Dar îmi dați ceva la mână că poți face asta. Pentru că dacă le schimbam, intram iar sub jurisdicția legii. Dar cum v-a venit ideea asta să puneți numărul ăsta? De unde a pornit? Am consultat DEX-ul înainte. Poliția, pe de altă parte, arată că o adresă a biroului Interpol de la Stockholm i-a confirmat că Răzvan Ștefănescu nu ar putea circula în afara Suediei decât cu numere permanente. Comisarul șef Marian Badea, adjunctul direcției rutiere, explică ce l-ar obliga. Convenția de la Viena prevede că numerele de înmatriculare sunt prevăzute fie cu cifre, fie cu cifre și litere, iar acest număr de înmatriculare personalizat era constituit numai din litere. Contactat de Europa FM, consilierul ambasadei Suediei la București, Alexander Peyre Dutré, a explicat că plăcuțele personalizate emise în Suedia sunt perfect legale, dar țara de destinație se poate împotrivi la folosirea lor pe teritoriul său. Autoritatea suedeză pentru transport, cu care suntem în legătură, ne-a transmis că plăcuțele de înmatriculare personalizate sunt perfect valide și în afara granițelor Suediei. Așadar, poți călători cu aceste plăcuțe, sunt perfect legale. Pe de altă parte, proprietarii mașinilor ar trebui să-și ia în călătoriile în străinătate și plăcuțele originale, pentru situațiile în care țările în care ajung nu permit circulația cu plăcuțe personalizate. În cele din urmă, țara de destinație e cea care are autonomia și dreptul deplin de a decide căror mașini le permite să circule pe teritoriul său și cu ce documente. Tragem linie. Poliția își bazează cazul pe Convenția de la Viena din 1968. Convenția a fost însă modificată de Organizația Națiunilor Unite acum 2 ani. La cererea Belgiei a fost acceptată tranzitarea țărilor semnatare și de mașinile care au numere formate doar din litere. Norma a intrat în vigoare pentru că nicio țară, inclusiv România, nu s-a opus timp de un an. În replică, poliția spune că ia în calcul varianta din 1980 totuși, când Convenția a fost ratificată de România. Între timp, în mediul online circulă o fotografie cu un nou mesaj, tot la adresa PSD, scris pe o plăcuță de înmatriculare. 1 jos PSD. Pe rețelele de socializare, fotografia este însoțită de mesajul Venim acasă, dragă Românie, mesaj transmis de o familie din Belgia. Are detalii Mihai Bucureșteanu. O nouă fotografie circulă acum în mediul online. Este vorba de o imagine cu o familie care stă lângă o mașină de culoare neagră cu numărul de înmatriculare personalizat 1 jos PSD. Venim acasă, dragă Românie. Asta susține cel care a publicat imaginea pe Facebook. Dacă celebrul număr de înmatriculare ofensator la adresa PSD nu poate fi folosit pentru că nu conține o cifră, în cazul familiei din Belgia nu există această problemă. Iar mesajul nu este unul obscen, ci doar anti-PSD. Amintim, șoferul din Suedia care a făcut un tur în mai multe zone din țară s-a ales cu un dosar penal pe numele său pentru conducerea unui autoturism înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România. Între timp, PSD are contestatari și printre membrii săi, primarul PSD din Pucioasa, Constantin Ana, a semnat petiția fără penali în funcții publice. Liderul filialei, Adrian Țuțuianu, a calificat acest gest drept inacceptabil și anunță că acesta va fi analizat în forurile statutare ale partidului. Acțiunea domnului Constantin Ana este una de natură a crea confuzie în interiorul partidului și electoratului Partidului Social Democrat, spune Țuțuianu, care subliniază și că gestul edilului, care este și vicepreședinte PSD, este unul personal și nu reprezintă poziția organizației județene de partid. Primarul din Pucioasa a semnat petiția fără penali în funcții publice și spune că gestul lui este unul de normalitate, pentru că nu trebuie să fie război între români și români. Am încheiat citatul. Cred că trebuie să oprim această dezbinare ce a intervenit între PSD și ceilalți. A fost o provocare din partea unor tineri, unul dintre ei chiar din orașul Pucioasa, care m-a invitat să semnez și, spre surprinderea lor, eu am acceptat fără nicio rezervă, pentru că noi, ca și candidați, ne depunem o dată cu dosar de candidatură și cazierul judiciar. Deci mi se pare absolut normal ca acest lucru să se întâmple, să fie o politică plină de oameni curați. Că la momentul de față există și excepții, nu vreau să le comentez acum. Primarul din Pucioasa a precizat că gestul său nu îl face mai puțin pesedist. Edilul are 40 de ani și de 21 de ani este membru PSD. Întrebat de excepția de la vârful partidului, Liviu Dragnea, care are o condamnare cu suspendare, primarul a răspuns. Pentru mine partidul ăsta mi-a fost casă 20 de ani. Președinții vin și pleacă. Noi aici rămânem cu toți. Eu îmi respect colegii, dar în același timp întotdeauna mi-a plăcut că în acest partid am avut, în ciuda la ceea ce credeți dumneavoastră, libertatea de a mă exprima în ce fel am vrut. Și n-am nicio problemă cu asta. Fiecare gândește cum vrea și acționează cum vrea. Eu, dacă aș fi fost în locul dânsului, probabil că aș fi luat alte decizii. Dar nu sunt și nici nu vreau să comentez eu poziția președintelui nostru. Eu am făcut ceea ce am simțit. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Astăzi urmează să se reia operațiunea de ridicare a grenadelor neexplodate din Toplița după ce muncitorii care lucrau la extinderea rețelei de canalizare din zonă au descoperit muniția ieri la prânz. 250 de grenade au fost ridicate până acum. Operațiunea a fost oprită aseară din motive de siguranță, a spus pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al Isuharghita, Alina Maria Ciupotariu. Erau depozitate în lăzi a câte 15 grenade fiecare. Cele 12 persoane vor reveni în cursul acestei serii la case, zona fiind asigurată de către colegii jandarmi din cadrul detașamentului 5 Toplița. Depozitul de muniție se află la o adâncime de 4 metri și ar fi vorba de lăzi cu grenade ce ar data din primul război mondial. Schimbăm subiectul. România are oficial încă o bucată de autostradă. Mai exact, aseară s-au dat în folosință printr-o recepție 29 de kilometri. Compania Națională de Infrastructură din România a recepționat loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda, iar tronsonul poate fi folosit de șoferi. Este primul segment din autostrada A10 care ar urma să facă legătura cândva între A1 și A3. Corespondentul Europa FM Ioana Sfârlea transmite. După ce au inspectat lucrările de pe cele două loturi, reprezentanții Companiei Naționale de Infrastructură din România și a Inspectoratului de Stat în Construcții au constatat că au fost respectate exigențele de calitate, au semnat procesele verbale de recepție, astfel că tronsonul de 29 de kilometri poate fi parcurs de șoferi. Autostrada Sebeș-Turda are o lungime totală de 70 de kilometri, traversează parțial județele Alba și Cluj și este împărțită în 4 loturi. Construcția ei a început în anul 2014, iar termenul de finalizare a fost fixat inițial pentru anul 2016, însă au intervenit mari întârzieri din cauza birocrației privind autorizațiile. Pe loturile 1 și 2, progresul lucrărilor este mult mai scăzut, stadiul acestora fiind sub 50%. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Mergem acum pe autostradă din Austria, unde 8 români au fost răniți, dintre care 3 copii aseară. Un microbus și un autoturism înmatriculat în România s-au lovit de un camion pe autostrada A4 din Austria, în zona Bruc. Ministerul de Externe precizează că rănile suferite de cetățenii români nu le pun viața în pericol, iar ambasada României la Viena monitorizează situația. Angajații penitenciarilor se pregătesc de proteste. Săptămâna viitoare va fi grevă. În această săptămână notifică executivul, fac plângeri în instanță și cer să fie primiți la negocieri la București. Sindicatele îl acuză pe ministrul Justiției că le-a blocat plata peste 1 milion de ore suplimentare și cer să se facă angajări urgente în sistem. O altă restanță a administrației penitenciarelor ar fi investițiile în închisori, pentru care bugetul alocat e de 10 ori mai mic decât cel necesar. Liderul Federației Sindicatelor din administrația penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. La 10 august vom intra în grevă japoneză. La 19 august vom face o grevă de exces de zel la acces pentru a îngreuna activitatea penitenciarilor. În perioada 27 august 27 septembrie vom organiza pichetarea penitenciarelor. În perioada 1-10 septembrie vom depune acțiuni în instanță și plângeri penale dacă nu se rezolvă nimic. După care în 3 octombrie vom avea un meeting la Ministerul Justiției și la Administrația Națională a Penitenciarilor și un marș de protest. Pentru plata orelor suplimentare ale gardienilor ar fi nevoie de peste 10 milioane de euro. Dacă banii nu se vor găsi în următoarele două luni, angajații din penitenciare spun că nu vor mai asigura decât paza deținuților. Ursoaica din Harghita a ajuns subiect în jurnalele BBC, se plimbă în continuare în libertate. Jurnaliștii britanici au scris că participanții la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, la care era așteptat și premierul Ungariei Victor Orban, au dat nas în nas cu ursul. Ministrul Mediului a dat imediat ordin de relocare. Încercarea de mutare a ursoaicei cu tot cu puiul său în rezervația de la Zărnești a eșuat însă. Manuela Nicolescu. Când să treacă la treabă, șefii gărzii de mediu și ai Agenției Locale pentru Protecția Mediului nu au mai răspuns la telefon. Așa că autoritățile cer acum un nou ordin al ministrului Grațiela Gavrilescu pentru relocarea ursoaicei, a explicat la Europa FM prefectul județului Harghita, Adrian Andrei. Ursoaica, din păcate, n-a plecat. Toate formele de relocare au fost îndeplinite. Însă, din păcate, organizarea relocării propriu-zise a fost eronată. Jandarmii au rămas cam singuri. Ursoaica încă prezintă pericol. În pădurile din Harghita trăiesc peste 1500 de urși, cei mai mulți din România. Totuși, spune prefectul, deși oamenii sunt în pericol, mai ales în această perioadă, Ministerul Mediului nu a fost întotdeauna receptiv la solicitările de relocare a urșilor. Povestea ursoaicei care a coborât zilele trecute la Băile Tușnad a ajuns însă pe BBC. Prefectul județului, Adrian Andrei, arată că pericolul nu a trecut. În tabără, acolo au fost o grămadă de concerte și animalele sunt deranjate la un moment dat. Un tânăr a dat nas în nas cu un urs. Cred că s-au speriat amândoi unul de celălalt, iar ursul a reacționat ca atare, zgârindu-l și sfâșindu-i hainele. Pericolul există în continuare, cu atât mai mult cu cât în această perioadă au loc recoltările de fructe de pădure. Ursoaica ajunsă celebră a avut până de curând 3 pui. 2 au fost însă loviți de tren, iar autoritățile pun agresivitatea animalului inclusiv pe seama acestui detaliu. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Pe 30 septembrie, cetățenii Macedoniei sunt chemați la referendum. Se vor pronunța în legătură cu aderarea la NATO și Uniunea Europeană, dar și în legătură cu acordul recent făcut cu Grecia privind numele țării. Are detalii Iulian Ochi. 68 din 120 de deputați din Parlamentul Macedonean au votat pentru organizarea referendumului la sfârșitul lunii septembrie. Întrebarea ar urma să fie: sunteți în favoarea aderării la NATO și la Uniunea Europeană și acceptați acordul privind numele țării? Acord încheiat între Republica Macedonia și Grecia. Din 1991, Macedonia a devenit suverană în urma dezmembrării fostei Iugoslavii. Atunci, Atena a acuzat Macedonia de tentativă de însușire a moșteniri elene a provinciei și chiar de aspirații teritoriale față de Grecia. Recent, în luna iunie, autoritățile de la Skopje și Atena au pus capăt disputei în legătură cu numele vecinului nordic al Greciei. Denumirea acceptată de ambele părți a fost Republica Macedonia de Nord. Iată și datele meteo. Vreme instabilă astăzi. Meteorologii au prelungit codul galben de furtuni în 21 de județe în nordul Moldovei, local în Transilvania și Oltenia, în zona Carpaților oriental și meridional, dar și în zona munților Banatului. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice până mâine dimineață la ora 9. Astăzi maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Vreme instabilă și în București. Vor fi episoade cu ploi, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului și o maximă de 30 de grade. Știrile din sport acum ni le aduce Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Etapa a doua a ligii întâi s-a încheiat cu o remiză. FC Viitorul a scos cu greu egalul 1-1 în deplasare la Concordia Chiajna, unde a folosit însă mai multe rezerve, menajând fotbaliștii pentru Europa League. Golul gazdelor a fost marcat în minutul 32 de Marc, care a șutat plasat la vincul de la 20 de metri, după o fază la care constanțenii au acuzat un fault. De altfel, antrenorul și patronul echipei din Ovidiu, Gică Hagi, a fost eliminat spre sfârșitul primei părți din cauza protestelor la adresa arbitrilor. El a cerut insistent penaltii după ce tot Andrei Marc ar fi atins balonul cu mâna în alunecare când l-a respins de pe linia porții ca ultim apărător. Egalarea a adus-o abia în minutul 89 Lies Suri, mijlocașul francez de 22 de ani, adus anul acesta de la Lens. FC Viitorul a bifat astfel primul punct după ce în prima etapă a cedat cu 0-1 în fața nou promovatei Dunărea Călăraș. Tot aseară, FC Voluntari a remizat și tot 1-1 pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș, meci la care au asistat în tribune antrenorii Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu. Ilfovenii au deschis scorul din minutul al treilea prin Abdelhak Belamer din pasa lui Aissa Bilal Laiduni, cei doi mijlocași francezi aduși în această vară la formația antrenată de Daniel Oprița. Ardealenii au egalat în minutul 18 prin atacantul portughez Carlos Fortes, care a reluat cu capul o centrare de la Olaru. Gaz Metan Mediaș are acum 4 puncte și este pe treapta a treia în clasament, iar FC Voluntari a adunat un singur punct în două etape și ocupă locul al 11-lea. Un tânăr atacant moldovean face furor la Paris Saint-Germain. Virgiliu Postolachi, în vârstă de 18 ani, a fost ales omul meciului la întâlnirea amicală câștigată cu 3-2 în fața lui Atletico Madrid. Meciul s-a jucat la Singapore, în turneul International Champions Cup, iar Postolachi a intrat în minutul 51 și a adus victoria în prelungiri cu un șut spectaculos la vincul din afara careului. Format la juniorii lui PSG, fotbalistul franco-moldovean i-a impresionat pe jurnaliștii de la L'Echipe și prin efortul depus în defensivă. Virgiliu Postolachi a semnat luna aceasta primul lui contract de jucător profesionist și este asigurat de Paris Saint-Germain până în anul 2021. El ar putea evolua în naționalele Franței, Moldovei, dar și pentru cea a României, dacă va cere cetățenia. Vasile, mulțumim foarte mult pentru toate informațiile. Bună dimineața, începe deșteptarea de vacanță cu Filip Stan David, Tudor Tiță și Radu Constantinescu. Eu o nelămurire am, Vasile. Secuasa, fotbalist franco-moldoven. După cum ai auzit, din părinți moldoveni, probabil Postolachi are și nume latin. Postolachi în cazul de față, nu? Da, Postolachi. De ce ai alege să joci pentru Naționala României când ai de ales între țara care te-ai născut și Franța? Să știi că mai sunt cazuri și campioana mondială, apropo. Când nu vor să riște, probabil să opteze pentru Naționala Franței, unde să prindă, să zicem, doar un meci, pentru că șansele sunt mult mai mici. Asta din categoria aia, mai bine fruntaș la mine în sat. Ceva de genul. Am mai avut noi tentative din astea. Am mai avut un român la un moment dat pe Max Nicu, nu știu dacă își mai amintește careva dintre voi, născut în Germania, care a fost convocat la un moment dat de Răzvan Lucescu la echipa națională, dar când deja avea 27 spre 30, așa. Deci când își pierduse speranțele de a mai fi, de a mai apărea în națională, apărea în Naționala Germaniei și l-au luat până la urmă. Asta mi-aduce aminte, fără niciun fel de legătură, mi-aduce aminte asta cu 27 spre 30 de un profesor de-al meu de geografie din liceu, care ne dădea lucrări de control și ne dădea note 6 spre 9. Venea de la Bruxelles, probabil. Da, mă rog, sper să nu știu exact cum funcționează legea la ora actuală, dar din câte știu eu, moldovenii pot obține cetățenia română doar dacă o cer. Haideți că m-ați zăpăcit cu ardeleni, moldoveni, olandezi, francezi. Ne vom întoarce și cu alte informații din sport. Începe deșteptarea de vacanță pentru unii. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Woman's heart is filled with passion. Woman's heart is filled with mistake. That a man can make. A woman's night.